proszę o rajd. Jarosz, ja jestem w najlepszym stanie, żeby to zrobić. Teraz się zderzymy. Przeciwko tym wszystkim, którzy naciskają na nas każdego dnia. Jarosz i Jot na chacie. Ten dzień był całkiem przyjemny, jakich mało. Ostatnio coraz częściej boli mnie głowa, a radio ostrzega. Proszę państwa, robi się chłodniej. Mija noc, dzień za dniem, już tak to jest, taka kolej. Słuchaj, wkurwia mnie ta myśl, a coraz więcej mam ich. Ciągle kogoś mamy za swoimi plecami i stale ktoś przyciska mnie do ziemi. Od tego aż w bani się pieni. Kiedyś idę sobie w przód, obracam się bez słów. Widzę, jak goni za mną zgraja wściekłych psów. Chowam się za rogiem, ale to nie jest łatwe. Dla mnie i dla ciebie już przygotowały klatkę. Chcą nas gryźć, szarpać nasze umysły, wytępić wszystkie pomysły. Trzaskam drzwiami i mam ich za sobą. Nawet nie chcę myśleć, co będzie, kiedy mnie dogonią. Bo to polityka, to diabła z nią. A co z kulturą? To diabła z nią. To co z religią? To diabła z nią. Wysadzam to, co robi z mojej bani śmietnik. No a polityka? To diabła z nią. A co z kulturą? To diabła z nią. To co z religią? To diabła z nią. Wysadzam to, co robi z mojej bani śmietnik. A nie znoszę, gdy ktoś mną kieruje z góry. Pierdolę te telewizyjne subkultury. Nie podporządkuję się czyimś zachciankom. Złamać moje zdanie wcale nie jest łatwo. Używają siły nacisku, jaką mają. Tego jak myślę, zmienić nie zdołają. I gęsty retusz, i obietnice, i pieniądze. Choć za szmal mam całkiem pustą bibę, jak sądzę. Kiedy śmierdzi na mojej klatce jak w śmietniku. Na ekranie uśmiechnięte twarze polityków próbują mówić do mnie. Otwieram okno, żeby przewietrzyć mieszkanie. Niemiły zapach po nich nie zostanie. No a polityka? To diabła z nią. A co z kulturą? To diabła z nią. To co z religią? To diabła z nią. Wyrzucam to, co robi w mojej głowie śmietnik. Bo to polityka? To diabła z nią. A co z kulturą? To diabła z nią. To co z religią? To diabła z nią. Wyrzucam to, co robi z mojej głowie śmietnik. Zaraz przed moją klatką billboardy z uśmiechniętymi dziewczynami. Pod drzwiami ulotki, przyjdzików. Na ulicy wszyscy paradują odwaleni jak na balu. A makijaże maskują to, że nie potrafimy się uśmiechać. Za to ściemniać to całkiem nieźle. Jest dobry czas, żeby zostać zupełnie kimś innym. Tak więc grono znajomych musi cię akceptować. Dostać się na studia prawnicze, próbować. Mam 6 tytułów wyższych uczelni i plecy. Nie bądź bezczelny. Polityczna gra dla mnie nie gra. Spadaj z pola widzenia, jak tobie to odpowiada. Nie mam szacunku dla związku steru. Chcę legalnego seksu, a nie frajerów. Całe to przedstawienie już mnie zmuliło. Za dużo przy okazji zgniło. Na zapleczach super samu pełne kosze jedzenia. Kiedyś byłem przekonany, że mamy więcej do powiedzenia. Polityka? Do diabła z nią. A co z kulturą? Do diabła z nią. To co z religią? Do diabła z nią. Wysadzam to, co robi z mojej bani śmietnik. No a polityka? Do diabła z nią. A co z kulturą? Do diabła z nią. To co z religią? Do diabła z nią. Wysadzam to, co robi z mojej głowy śmietnik. Pierwsze fundamenty, pierwsze fundamentalizm. Cały ten system zbudowany nie wiadomo na czym właściwie. Jest rok 2000, JDT Jarosz.